Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Gelu birey aziz. Evqoniya mehane de hakkı desmeci ta'dili erkan edaye. Kul Khuday Aliye de qoniye da de sure Maide suresi ayet şeşa da uha emir kiliye. Ey ev kese ve iman haniye bi khudi. Vakti rabune l meje rüye khu deste khu hatani bilega khudirsegi khu bishon sere khu mesah bike nige khu hatani guzeki topuğu khu bishon eğer hun cünüp bune boy abdesti hildin, eğer hun nekhaşın yahut da dahali revitiye dana, yolculuğe dana yahut da hun çubune helayi, tuvaleti ve desmeca hoşken astı ve duy esnai ve yahut da hun dokunmuşi hatuni hububun duy esnai da cinsi münasebet ko çeybiye eğer divan hala da ve du efendim ve esnai da av ku ne ditibe ku hun seri hubişon gusla hupe rabikin ve çağı hun ta evek haliye ke temiz ve haliye ve teyemin bikin duruyi hubidin dirseyi de desi hu hatta dirseyi hub mesah bu haliye ve mesah bikin Khuday Aliye Celle Celaluhu duwe qunye da juara efendim zorluk der nahe dıxaze ki kuvvet her temiz bike ev nimeta ku juara ehsan kiriye dıxaze ku tamam bike li serwe u milmişti be ki kuhun duye juye khuday ra şükür bikin khudane şükre bibin mezeke birey delal khuday aliye divir da de haqqi desmeji ta'dili erkane da peşiye de be rüye khubişun paşe deste khu hatani bilege khubişun paşe de be efendim seri khu mesah bikin paşe de be nige khub hatta guzeka bişun divir da ta'dili erkan dertkeve meydani ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.